और जिन लोगों ने कुफर अपना लिया है वो कहते हैं कि तुम पैगंबर नहीं हो। कह दो कि मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाही के लिए अल्लाह काफी है, नीज हर वो शख्स जिसके पास किताब का इल्म है।